Bismillahirrahmanirrahim. Ve baqin şer'uhu fi kulli vaktin ila yevmil kıyameti ve irtihali. Evet. Ve baqin, bakidir, devam edecektir. Şer'uhu, Muhammed Mustafa'nın şeriatı bakidir. Fi kulli vaktin, her vakit. Hiçbir zaman nesk olmayacak, mensuh değildir. Nasıhtır, mensuh değildir. İlâ yevmil kıyameti, kıyamete kadar ve irtihali. İnsanlar dünyadan ahirete göçene kadar. En son insan göçene kadar baki şeriat Muhammed Mustafa'nın şeriatıdır. Hiçbir şeriat o varken kaim değildir. Hepsi mensuhtur. Yüşiru işaret ediyor. Nereye? İlâ enne şeriatehu, şeriate Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Nasihatün, nasıhtır. Gayru mensuhatin, neshedilmiş, neshedilecek değildir. İlâ yevmil kıyameti ve irtihalin nâsi minel acileti ilel acileti. Yani minel dünya ilel ahireti. Dünyadan ahirete insanlar göçene kadar nasıh olan ama mensuh olmayan şeriattır. Ve hâzâ bu niçindir? Niye böyledir? لِأَنَّهُ çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem خَاتَمُ النَّبِيِّينَ nebilerin mührüdür. وَلَا نَبِيَّ nebi yoktur. Kimden sonra? بَعْدَهُ o Muhammed Mustafa'dan sonra nebi yoktur. Nebi yoktur ki يُنْسِخُ شَرْعَهُ يُنْسَخُ neshedilecek يُنْسَخُ neshedilecek yani yekûn mensuhan mensuh olacak şer'uhu şer'u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'nın şeriatı nasih mensuh olacak bir şer'i daliken nebiyyi o gelen nebinin şeriatıyla ondan sonra bir nebi yok ki gelecekte bir şeriat getirecekti Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını İl la nesha kaide şu ki nesih yoktur illa nesih ancak neyle olur bir vahyin ila nebiyyin bir nebiye vahiy ile olur. Nebi yoksa vahiy yok. Vahiy yoksa o zaman Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatının neshi yoktur. Ve kavluhu Nazım Hazretleri'nin fi kulli vaktin sözü raddün lima yunsebu ilel cehmiyeti. Cehmiye mezhebine nispet edilen görüşü reddir. Onlar ne diyormuş? Neymiş onların görüşü? Min intihai şeriatihi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'nın şeriatının son bulacağı. Yani bir gün gelecek Muhammed'in şeriatı ref olacak diye bir görüş nispet edilmiş. Hayır. Fi kulli vaktin. Her vakitte bakidir. Evet. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı bitecek. Evet da min intihai şeyin minha. Şeriat bitmeyecek ama şeriattan bir şey bitecek. Neyle? Binuzuli İsa. İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle. Binuzuli İsa. Ala nebiyyina ve aleyhisselam. İsa'ya da nebimize de selam olsun. İsa peygamber indiğinde şeriattan bir şey bitecek. Kalkacak yani. Niçin? Lima verade fis sahihayni ve gayrima sahihayn. Bukhari Müslim ve diğerlerinde varit olan bir hadise dayanıyor. Enne İsa, İsa Aleyhisselam ya davul cizyete, cizyeyi kaldıracak. Yerfe'uha yani. Cizyeyi kabul etmeyecek, cizyeyi kaldıracak. Ammen hiye aleyh. Yani cizye üzerinde bulunan zimmilerin üzerinden cizyeyi kaldıracak. Bu hadise dayanarak diyor ki, şeriatı Muhammed Aleyhisselam şeriatındaki cizye hükmü, İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam gelecek, nesk edecek. Ulan İsa Aleyhisselam nesk etmeyecek. Onu zaten Peygamber Aleyhisselam ne yapıyor? Haber veriyor. Haber veriyor. Ve ma'nahu, bunun manası kema kâle el muhakkikun. Ulema-i muhakkikunun beyan ettiği üzere, beyan ettiğine göre bunun manası şudur. Ennehu, İsa Peygamber yubtilu, iptal edecek. Takrîral küffâri, küffarların karar kılmasını, yaşamalarını, yerleşmelerini bil cizye vasıtasıyla. Cizye vererek karar kılıyor, yerleşiyor. Buradan cizye yok. Ya iman. Hayır, bırakmıyor. Fela yakbelu minhum onlardan cizye kabul etmeyecek. Evet. Niçin cizyeyi kabul etmiyor? Lirref'i seyfi anhum. Onlardan kılıcı kaldırmak için. Tamam, cizye verin, kılıcı üzerinizden kaldıralım. Hayır, böyle bir şey yapmayacak. İlla ancak onlardan kabul edecek el İslam'ı. İslam'ı. La gayru, başka bir şey değil. Ancak Müslüman. Müslüman olursanız yaşarsınız, Müslüman olmazsanız öleceksiniz. Evet. Şimdi buna cevap verelim. Buna baktığın zaman da İsa Aleyhisselam sanki kaldırıyor. Nesh ediyor cizye hükmünü. Vel cevabı, buna cevap, enne nebiyyena sallallahu aleyhi ve sellem kad beyyene. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Enne takrira bil cizyeti, cizye ile onların yaşamaları yentehi. Sona erecek. Ne sona erecek? Vaktu şer'iyyetihi. Onun meşru olma vakti bitecek. Meşruiyet ortadan kalkacak. Neyle? Bin nüzuli İsa aleyhisselam. Ve ennel hükme. Ve hüküm fi şer'ina. Bizim şeriatımızdaki hüküm. Bade nüzulihi. Nüzuli İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam indikten sonra bizim şeriatımızdaki hüküm. Yani İsa peygamber onu kendisi getirmiyor. Yentehi vaktu şer'iyyetihi. Enne takrira bil cizyeti. Yentehi son bulacak bu takrir. Vakt yok yok. Enne takrira oturmak. Vakte bi... şer'iyyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yok yok. Öyle değil. Yok yok ise... dur bak dur. Öyle değil. Enne takrira takrir bilci cizye ile olan takrir. Yentehi son bulacak ne? Vaktu şer'iyyeti. Vaktu şer'iyeti takriri bil cizye. Öyle mi? Yani o cizye ile oturmanın meşruluk vakti son bulacak. Artık öyle bir vakit kalma, bitti yani o vakit son. Yenteyi son bulacak. Ne son bulacak? Vaktu şer'iyetihi. Vaktu şer'iyeti takriri bil cizye. Cizye ile oturmanın meşru olma vakti bitti. Sona erecek. Neyle sona eriyor? Binuzul İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselam inmesiyle. Daha cevabımız nedir? Ve ennel hükme fi şer'ina ba'de nuzulihi ademu takriri biha. Yani bil cizye. Cizye ile oturmamalarıdır. Bizim şeriatımızdaki hükmümüz. Öyleyse fe'ameluhu fi zalike fe'ameluhu İsa aleyhisselamın ameli fi zalike bu hususta ve gayri, bu hususun dışında. Bu hususta da, bu hususun dışında da İsa'nın ameli neyle olucudur? Bi şeriatina la bi gayriha. Bizim şeriatımızın dışında değil, bizatihi bizim şeriatımızla amel etmedir. Kema nassa ala zalike el ulema. Ulema da buna zaten dikkat çektiği gibi. Kim gibi ulema? Kel Hattabi fi maalimi sünen. Maalimi sünende İmam Hattabi ilk şari. Ve Nebevi, Nebevi de dikkat çekiyor. Fişan-ı Müslim. Ve varadet ve varit olmuştur fihi bu hususta. Ehadisu, hadisler. Değil mi? Hadisler var bu hususta. Öyle hadisler ki, sabitetün min gayri niza'in. Hiçbir niza, kavga olmaksızın sabit. Efendim, ve ne'akada alil icma. Ve icma da bunun üzerine ne yapmıştır? Söyle. Münakit olmuş, yerleşmiştir. Yani bu böyledir. Bütün imamlar, müçtehitler buna ittifak etmişlerdir. İsa aleyhisselam yeni bir hüküm getirmiyor. İsa aleyhisselam yaptığı iş cizye hususunda da diğer hususlarda da bizim şeriatımızda ameldir. Başka bir şey değil. Fel hakku. Öyleyse. Feilen el hakku. Öyleyse hak, gerçek, doğru. Enne İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam İnde nüzulihi indiği zamanda tabi'un li nebiyyina. Bizim nebimize tabidir. Tabi olması nübüvvetten mazul olmasını gerektirmez. Yine nebidir. Bir nebiye tabi olmak. Şimdi Lut aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselam. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi oluyordu. Nübüvveti mi kalkıyor ortada? Hayır, peygamberliğine mani değil bu. Değil mi? Çünkü peygamberimiz nebiyyül enbiyar. Bütün nebilerin nebisidir yani. Bütün nebilerin nebisi. Öyleyse hepsi peygamberimize zaten nedirler? Tabii. Yani o bir ümmet olmuyor. O tabisi oluyor yani. Ümmet değil o. Aynı zamanda yaşasalar, aynı zamanda yaşasalar tabi olmayacak mıydı yani? Cenab-ı Allah bütün peygamberlerden söz almadı mı? Nebime tabi olacaksınız diye. Ayet var. Değil mi? Bütün peygamberlerden söz aldı Cenab-ı Allah. Evet. Ve ile kadalım mitakın nebi yine. Cenab-ı Allah. Peygamberlerden söz almış. Evet, demek ki peygamberimizden sonra gelmesi peygamberimizin şeriatı nasih değil. Bilakis onun mukarriridir. Evet. Lenne şeriatehu. Çünkü onun şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı kat nusihat. O mensuh oldu. O mensuhtur. Bi şeriatihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Aleyhisselam şeriatıyla. Bi şeriatihi, bi şeriati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fela yekünü lehu. Öyleyse İsa için yoktur. Bade nüzuli, nüzulünden sonra vahyun. Vahiy yoktur. Ama nasıl vahiy yoktur? Bi nasbi hükmin şer'i. Yeni bir şer'i hüküm koymakla ilgili bir vahiy ona yoktur. Bel yekün, bilakis o olacak. İsa Aleyhisselam nedir olacak? Halifete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulların halifesi olacak. Ve ala milleti ve ümmeti üzerine ne olacak? Halife olacak. Kema ravahu Ahmedu ve Tabarani ve Bezzat. Ben haber vereceğim, siz dershanede olun da. Tamam. Çünkü daha çıkartacağım bir şeyleri söyleyeyim. Ahmet, Tabarani, Bezzaz, bunlar hepsi rivayet ettiği gibi min hadithi Semurate radıyallahu anh merfu'an. Merfu'an. Bezzar değil mi? Bezzar. He? Bezzar, Bezzar. O noktayı kaldıracağız da. Bezzar, Bezzar. Yok zaten, sende de olmaması lazım. Bende nokta var da ben kaldırmışım herhalde ya. Nokta var mı sizde? Bezzar, Bezzar. Kemarav Ahmed ve Tabarani ve Bezzar min hadis Semure radıyallahu teala anhu merfu. Ve inma kulna. Dikkat et, biz söyledik ki bi nasbi hukmin şer'iyyin. Şer'i bir hüküm nasbetmekle vahiy olmayacak. Niye? Çünkü peygamberdir, ona vahiy olur gene. Ama yeni bir hüküm vaz etmek hakkında bir vahiy olmayacak. Lianne o çünkü kad yuha iley, ona vahiy edilebilir. Lianne o kad yuha iley, ona vahiy edilebilir İsa Aleyhisselam'a. Bi gayri zalik, bunun dışında. Yani yeni bir hüküm getirmenin dışında ona vahiy olabilir. Mimma la hukme, kendisine hüküm olmayacak. Kema varada fi ahri sahih Müslim, sahih Müslim'in son varit olduğu gibi. Fi hadisi Yecuc ve Mecuc. Yecuc Mecuc hadisiyle ilgili hadisinde İmam Müslim'in sahihinin sonunda da varit olduğu gibi. Ne varit olmuş? Ve fi o hadiste şöyle var. Fe beynema hum kezalik. Fe beynema hum kezalik. Onlar bu haldeyken İz evhallahu ila İsa aleyhisselam. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselama vahyedecek. İz evha Allahu ila İsa aleyhisselam. İnni ahraçtu. İnni şöyle vahyediyor Cenab-ı Allah. İnni ahraçtu. Ben çıkarttım. Efendim. Kimi çıkarttım? Efendim. İbadem, bir takım kullar çıkarttım. La yedani. Tesniye, la yedani. Yani tesniyetü yet. La yedani li ahadin. Hiçbir kimse için, tamam mı? Hiçbir kimsenin eli yoktur yani. La takate li ahadin yani. Hiçbir kimsenin takati yok. Gücü yoktur. Li ahadin. Hiçbir kimse için takat, güç yoktur. Neye bir kıtalihim? Onlarla kıtal etmeye gücü yoktur. Şey yapamayacak. Kimse kadir olamayacak. La yedani. Tesni olarak. Öyleyse fahruz. Fahruz ibadi. Kullarımı hırz et, muhafaza et yani, koru. Nereye doğru götürerek koru? İlet turi, Tuğra doğru götürerek kullarımı ne yap? Muhafaza et, koru. Bir yerden de la yedani şöyle almışım. La yedan ehadun, yani la yakdiru ehadun diye, ama öyle değil. La yedani, yani elimizdeki nuskada öyle. La yedani, yani tesniye, la takate li ehadin yani. La takate li ehadin. Hiçbir kimse için takat yoktur. İki el yok. İki el yok ne? Mecaz yani. Güç kuvvet yoktur. Bir kıta alayım, onlarla savaşmaya güç kuvveti yoktur. Öyleyse ne yap? Fahruz, hırz et. Muhafaza et, koru. İbadi, kullarımı nereye götürerek? İlat-Turi. Yani, Tur dağına götür, onları koru. Cenab-ı Allah'ın duasının bereketi, İsa Aleyhisselam'ın duasının bereketiyle Cenab-ı Allah ne yapacak? O Yecüc, Mecüc'ü helak edecek. Demek ki vahiy edecek. İsa Aleyhisselam'a bak, böyle bir vahiy var. Ama şer'i bir hüküm nasip etme. Yani bir hüküm koyma hususunda bir vahiy söz konusu değil.